श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। श्लोक का व्याख्यान करते हुए भाष्यकार भगवान ने समस्त गीतार्थ का उपसंहार किया संक्षेप में। ऐसे तो पूरा 18वां अध्याय गीता का उपसंहार है, वो विस्तार से गीता शास्त्र का उपसंहार है। 18वें अध्याय रूप विस्तृत गीता शास्त्र के उपसंहार का ही संक्षिप्त स्वरूप, यानी पूरे 18वें अध्याय का संक्षिप्त स्वरूप ये 66वें श्लोक में जो विचार आया भाष्य में वो था। गीता शास्त्र मोक्ष का साधन केवल ब्रह्म ज्ञान को बताता है, या केवल कर्म को बताता है, या ज्ञान तथा कर्म के समुच्चय को बताता है, ऐसा विकल्प करके ये निश्चित किया गया कि गीता शास्त्र के द्वारा केवल ब्रह्म ज्ञान ही मोक्ष का साधन है, यह सुनिश्चित अर्थ बताया जा रहा है। केवल कर्म या ज्ञान कर्म समुच्चय से मोक्ष होता है यह गीता नहीं बताती। गीता बताती है केवल ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होता है। ये 66वें श्लोक के भाष्य में भाष्यकार भगवान ने एक प्रकार से संक्षिप्त उपसंहार किया गीतार्थ का। तो विस्तार तथा संक्षेप से गीता शास्त्र का उपसंहार हो गया। तो अब समाप्त ही होना चाहिए गीता शास्त्र प्रतिपाद्य विषय के न रहने से। तो कहते हैं ये जो गीता शास्त्र है इसका संप्रदाय बताना बाकी है, इसलिए अवशिष्ट ग्रंथ से यानी 67वें श्लोक से 71वें श्लोक तक चार श्लोकों से बताया जाएगा संप्रदाय को इस अध्याय के, इस शास्त्र के संप्रदाय को बताया जाएगा, और बाकी श्लोक होंगे उपसंहार एक प्रकार से, जो भूमिका थी प्रथम अध्याय तथा द्वितीय अध्याय का 10वां श्लोक तक। गीता शास्त्र तो महाभारत के अंतर्गत है ना, तो आख्यायिका के साथ गीता का जो संबंध बताया गया उस संबंध का उपसंहार बाकी श्लोकों के द्वारा किया जाएगा। अब 67वें श्लोक से लेकर के 71वें श्लोक तक जो अर्थ बताया जा रहा है उसका सफल संप्रदाय कथन हो रहा है। इसका अवतरण है भाष्य में कि सर्वं गीता शास्त्रार्थम उपसंहृत्य अस्मिन् अध्याये विशेषतश्च अन्ते इह शास्त्रार्थ दार्ढ्याय संक्षेपतः उपसंहारं कृत्वा अथ इदानीं शास्त्र संप्रदाय विधिम आह। तो ये कहते हैं सर्वं गीता शास्त्रार्थम उपसंहृत्य अस्मिन् अध्याये विशेष, तो अस्मिन् अध्याये यानी ये जो 18वां अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का, इसमें गीता शास्त्रार्थम उपसंहृत्य, गीता रूपी जो शास्त्र हैं इसका अर्थ विस्तार से 18वें अध्याय में उपसंहृत हुआ, यानी द्वितीय अध्याय के 12वें श्लोक से लेकर के जो 17वें अध्याय तक अर्थ बताया गया था उसका उपसंहार ज्ञान निष्ठा तथा उसकी उपाय निष्ठा कर्म निष्ठा का उपसंहार हुआ, वो हुआ। और आगे कहते हैं कि विशेषतश्च अन्ते इह शास्त्रार्थ दार्ढ्याय संक्षेपतः उपसंहारं कृत्वा। तो अन्ते इह यानी उपसंहार अध्याय के अंत में, अंत शब्द से लेना उपसंहार अध्याय का जो अंत है वो है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज इत्यादि। और अन्ते इह यानी अस्मिन् श्लोक व्याख्यानावसरे, यह शब्द से लेना, क्या किया कि संक्षेपतः उपसंहारम कृत्वा, फिर से विस्तार से जो बात बताई गई थी 17वें अध्याय तक के ग्रंथ की, ग्रंथ के द्वारा उक्त अर्थ को विस्तार से बताया गया था उसी का संक्षेप से कथन हुआ। तो ये संक्षेप से उपसंहार हुआ। कहा कि जो विस्तार से कहा गया उसी का संक्षेप करने की क्या आवश्यकता थी, का शास्त्रार्थ दार्ढ्याय ये चतुर्थेंत पद प्रयोजन बताता है। तो शास्त्र है गीता शास्त्र, शास्त्रार्थ है गीता शास्त्र का अर्थ और उसकी दृढ़ता के लिए। हाँ हाँ हाँ, पुनरुक्ति नहीं है, गीता शास्त्र का जो सुनिश्चित अर्थ है उसका दृढ़ीकरण करने के लिए जो विस्तार से उपसंहार हुआ था उसका संक्षेप में पुनः उपसंहार किया, क्योंकि एक नियम है संक्षेप विस्तराभ्याम उक्तम अर्थम दृढ़ो भवति, उक्तो अर्थ दृढ़ भवति। तो संक्षेप और विस्तार से कहा गया जो अर्थ होता है वह श्रोता के बुद्धि में सुस्थिर हो जाता है, अच्छी तरह से बैठता है। इसी को ध्यान में रख करके श्रीमद् भगवद् गीता का अर्थ यही है ऐसा सुनिश्चित हो जाए श्रोता के बुद्धि में, ये अभिप्राय है विस्तार तथा संक्षेप से गीता शास्त्र का उपसंहार करने के पीछे। इसलिए कहा कि विशेषतश्च अन्ते इह शास्त्रार्थ दार्ढ्याय संक्षेपतः उपसंहारं कृत्वा। तो फिर अब समापन होना चाहिए, तो अवशिष्ट ग्रंथ से क्या करेंगे, तो कहते हैं अथ इदानिम शास्त्र संप्रदाय विधिम आह। तो ये भगवान ने अर्जुन को कहा हुआ जो श्रीमद् भगवद् गीता नामक शास्त्र है इसे आने वाले लोग किसे बताएं और किसे न बताएं, ये बताया जा रहा है। इसे संप्रदाय कहा जाता है, तो इसलिए शास्त्र संप्रदाय विधिम। हाँ, तो शास्त्र संप्रदाय का विधान बताने के लिए, विधि बताने के लिए, प्रकार बताने के लिए आगे का ग्रंथ है। तो 67वें श्लोक का उच्चारण कर लें। इदं तेना तपस्काय नाभक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्यसूयति। तो इदम् यानी ये जो अभी अभी जिसका उपसंहार हुआ प्रकृत गीता शास्त्र, इदम् शब्द है सर्वनाम, सर्वनाम का स्वभाव होता है प्रकृत अर्थ का परामर्श करना। तो प्रकृत है श्रीमद् भगवद् गीता शास्त्र, इसलिए इदम् शब्द का अर्थ होगा श्रीमद् भगवद् गीता शास्त्रम्। और ते यानि तव षष्ठी के स्थान पर ते आदेश हुआ अनुवादेश में, तो ते यानि तव हिताय मया उक्तम ऐसे लगाना, इदम् का विशेषण मया उक्तम ऐसा अध्यार करके और हिताय पद का भी अध्यार करके ते हिताय मया उक्तम इदम् ऐसा, तो तुम्हारे हित संपादन के लिए मेरे द्वारा कहा गया जो यह श्रीमद् भगवद् गीता शास्त्र है, ये इदंते का अर्थ निकलेगा। और हित शब्द का अर्थ होता है अनर्थ की निवृत्ति हो जाए और जो सुख है वह अभिव्यक्त हो जाए, तो माना जाता है हित हुआ, दुख निवृत्त हो जाए और सुख प्राप्त हो जाए। तो जिसको ऐसा हुआ माना जाता है उसका हित हुआ, सुख चला जाए और दुख आ जाए तो माना जाता है अहित हुआ। तो ते हिताय मया उक्तम, इसमें हिताय का अर्थ निकलेगा ते संसार दुख विच्छेदाय मया उक्तम, ते हिताय उक्तम का अर्थ निकलेगा तो तुम्हारे संसार दुख की विच्छित्ति के लिए, विच्छित्ति कहते निवृत्ति, आत्यंतिक निवृत्ति के लिए, तुम्हारे दुखों की शोक मोह की आत्यंतिक निवृत्ति जिससे हो ऐसा शास्त्र मेरे द्वारा जो तुम्हें कहा गया वो है ते हिताय मया उक्तम शास्त्रम। इसे अब मैंने तुम्हें कहा है तो तुम्हारे पास आया ये शास्त्र, तो तुम्हें यह शास्त्र किसको नहीं कहना चाहिए और किसको कहना चाहिए ये मैं बता रहा हूं। शास्त्र सुनने का अधिकारी अनधिकारी, तो अनधिकारी को बताया जा रहा है कि इन्हें नहीं कहना चाहिए। तो अतपस्काय न वाच्यम, जो तृतीय पाद में वाच्यम पद है ना, उसका यहां पर अन्वय करना है कि ते हिताय मया उक्तम इदम् शास्त्रम अतपस्काय न वाच्यम, ऐसा एक वाक्य बनेगा। तपस्क कहते हैं तपस्वी को, और अतपस्क का अर्थ हो जाएगा जो तपस्वी नहीं है, तप रहित है। तो जो तपस्वी नहीं है, तपस्या नहीं करता है, उसे यह गीता शास्त्र नहीं बताना चाहिए अतपस्वी को। तपस्वी इस गीता शास्त्र का अधिकारी है, व्यतिरिक मुख से बताया गया एक प्रकार से। अतपस्वी को नहीं बताना चाहिए का अर्थ निकलेगा तपस्वी को बताना चाहिए, अन्वय मुख से इसी को कहा जाएगा कि तपस्वी को बताएं, अतपस्वी को न बताएं। कप प्रत्यय है, अविद्यमानं तपः यस्य असो अतपस्क। तो तपस्या जिसके पास नहीं है, अर्थात जो तपस्वी नहीं है उसे नहीं कहना चाहिए। जो तप रहित है वह गीता शास्त्र सुनने का अधिकारी नहीं है। और आगे कहते हैं कि अभक्ताय न वाच्यम, हाँ, यानी जो पहले तप बताया है ना, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, चित्त शुद्धि के साधन है, और वो चित्त शुद्धि के साधन जिसने नहीं किए हैं उसे नहीं कहना चाहिए, वो अनधिकारी है। वो कर्मनिष्ठा रूप जो साधन है उपाय, वह ज्ञान निष्ठा की योग्यता संपादन कराता है, ऐसा पहले कहा है। तो ज्ञान निष्ठा है आत्म प्रतिपादक गीतादि शास्त्रों का श्रवण मनन निधिध्यासन। तो गीता शास्त्र कहने का अर्थ है गीता शास्त्र का श्रवण कराना, तो श्रवण का अधिकारी तो है विरक्त चित्त। संन्यस्य श्रवणम कुर्यात कहती न श्रुति, और संन्यास है बहिरंग साधनों का त्याग। बहिरंग साधनों का त्याग कब करना है? जब बहिरंग साधनों का प्रयोजन जीवन में आ जाए, बहिरंग साधनों का अध्यात्म पथ में प्रयोजन माना जाता है वैराग्य कर्मफल के प्रति, संसार के प्रति। तो वैराग्यवान हो गया तो सन्यासी, और सन्यासी होने पर श्रवण। तो इस प्रकार ये अतपस्काय न वक्तव्यम न वाच्यम का अर्थ हुआ। अर्थ है जिसमें अभी ज्ञान निष्ठा की योग्यता नहीं है उसे यह गीता शास्त्र नहीं कहना चाहिए। हाँ, और आगे कहते हैं न अभक्ताय, कहा तपस्वी होने पर भी यदि मेरा भक्त नहीं है तो उसे भी कदाचन अभी यानी किसी भी अवस्था में ये गीता शास्त्र नहीं कहना चाहिए अभक्त को। जो भक्त नहीं है भगवान का तो श्रुति कहती है उसे कहने पर भी श्रुति का तात्पर्य उसके बुद्धि में प्रकट नहीं होता। श्वेताश्वेतर उपनिषद के अंतिम मंत्र में कहा गया कि किसकी बुद्धि में उपदिष्ट शास्त्र का अर्थ ठीक ठीक प्रकट होता है, तो कहा उसके बुद्धि में जो देव तथा गुरु के प्रति पराभक्ति से संपन्न है। यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मन, के अनुसार देवता तथा गुरु के प्रति भक्ति से परिपूर्ण हृदय जिसका है उसी में प्राप्त हो जाता है शास्त्रार्थ, अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है। और जो भक्त नहीं है वह क्या करेगा? तो कहते हैं कि गीता शास्त्र में भगवान ने कई श्लोकों में अस्मत् शब्द का प्रयोग करते समय अपने आप को वसुदेव देवकी का पुत्र कृष्ण नामक शरीर मान करके नहीं किया है, अपितु औपनिषद आत्मतत्व मैं हूं ऐसा समझ करके गीता के कई श्लोकों में भगवान ने अपने लिए अस्मत् शब्द का प्रयोग किया है। औपनिषद तत्व स्वयं मैं हूं ऐसा मान करके, और भगवान के प्रति साक्षात परमात्मा ही कृष्ण रूप धारण करके आया हुआ है, औपनिषद तत्व ही, ऐसी श्रद्धा तथा भक्ति से रहित अंतकरण जिसका है उसे वो भगवान के द्वारा उक्त जो अर्थ है वो सहसा गृहित नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा कि तपस्वी होने पर भी यदि मेरा भक्त नहीं है तो उसे कभी भी यह गीता शास्त्र न कहे नास्तिक को। हाँ हाँ, और आगे कहते हैं कि तपस्वी होने पर भी, ये कदाचन का प्रत्येक के साथ अन्वय करना कि अतपस्काय कदाचन न वाच्यम, तपस्विने अपि अभक्ताय कदाचन न वाच्यम। तो तपस्वी भी हो भक्त भी हो लेकिन नहीं है शुश्रूषा यानी सेवा भाव, तो उसे भी नहीं कहना है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, इसलिए कहते हैं कि अशुश्रूषवे, शुश्रूषा कहा जाता है श्रवण की इच्छा को भी और सेवा को भी, शुश्रूषा शब्द से कहा जाता है, और वो शुश्रूषा जिसके अंदर है उसे कहा जाता है शुश्रूषु, का मतलब श्रवण की इच्छा वाला। तपस्वी है भक्त है लेकिन उसके अंदर श्रवण की इच्छा नहीं है तो भी वह श्रवण अनिच्छुको कराया गया फल पर्यवसायी नहीं होता। इसलिए अशुश्रूषवे तपस्वी ने भक्ताय अपि न वाच्यम कदाचन ऐसा लगाना, और शुश्रूषा शब्द का अर्थ जो सेवा होगा, तो तपस्वी हो भक्त भी हो लेकिन सेवा भावी नहीं है तो उसे भी ये नहीं कहना है। हाँ, आप तो ये कहां पर है इनका विवेचन? अच्छा, तो इसको तो थोड़ा फिर आगे पीछे बताएंगे, थोड़ा हमको ही देखना पड़ेगा। तो अशुश्रूषवे का अर्थ निकलेगा सेवा रहिताय, न कदाचन वाच्यम का अर्थ निकला। ये तीन विशेषता जिसमें है उसको तो कहना है, और इन तीन विशेषताओं से रहित जो है उसे नहीं कहना है। तपस्या भक्ति और शुश्रूषा रहित जो मनुष्य है उसे तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए मैंने जो तुम्हें गीता शास्त्र बताया है यह गीता शास्त्र न बताए कभी, ये तीन पादों के द्वारा कहा गया। और ये व्यतिरेक हुआ अन्वय मुख से होगा कि जो तपस्या संपन्न है भक्ति युक्त है और शुश्रूषा संपन्न है उसे जरूर कहना चाहिए, यह अर्थ निकलेगा। और एक अनधिकारी बताया जा रहा है कि नच माम यो अभ्यसूयति, तो तपस्वी होने पर भी जो मेरी असूया करता है उसे न कहें। अभ्यसूयति का अर्थ है असूया करता है। किसकी असूया? तो माम यानी मेरी असूया करता है। असूया का अर्थ होता है गुणों में दोष दर्शन, असूया कहलाता है। यद्यपि मैं निर्दोष हूं, सर्वगुण संपन्न हूं, लेकिन मेरे गुणों में भी दोषारोपण करता है जो, उसे कहा जाता है अभ्यसूयक, असूया करने वाला, भगवान की, भगवान के गुणों में भी दोष देखने वाला। जैसे शिशुपाल अभ्यसूयक था ना, वो भगवान के रूप में देखता ही नहीं था, कहा ये भगवान कैसे हो सकता है, ये तो ग्वाला है इत्यादि, कई एक गुणों में भी दोष दर्शन करता था। तो कहते हैं ऐसे जो है, ऐसे हिरण्यकश्यप बड़ा तपस्वी था लेकिन भगवान में दोष दर्शन करता था, किसी ने मेरे भाई को मारा है तो इसको बदला लेना है, ये बहुत कपटी है इत्यादि, ऐसा भगवान में दोष दर्शन करता था ना। तो ऐसा जो अभ्यसूयक है भगवान का, भगवान कहते हैं माम यो अभ्यसूयति तस्मै अपि कदाचन इदम् न वाच्यम्। तो भगवान के गुणों में भी दोष का आरोपण करने वाले को गीता शास्त्र कभी न बताएं, ये कहा का अर्थ है असूया रहित जो है, भगवान के दोष नहीं देखता, क्योंकि भगवान में दोष है ही नहीं, निर्दोषम ही समम ब्रह्म है, यथार्थदर्शी है। तो जो यथार्थदर्शी होगा उसे भगवान में दोष दर्शन नहीं होगा, वे तो सबके सुहृद हैं, सबके सुहृद हितचिंतक को हितचिंतक में दोष नहीं हो सकता। और दिखता है तो भ्रांति वशात ही दिख सकता है, भ्रांति वशात दिख रहा का अर्थ है आरोप कर रहा है, जहां भ्रांति से जो वस्तु दिख रही है वहां वह वस्तु होती नहीं, उसका आरोप होता है। रस्सी में सर्पत्व नहीं है, भ्रांति से दिख रहा है तो सर्पत्व का आरोप है। ऐसे भगवान में दोष नहीं है तब भी दिख रहे हैं का अर्थ है उसमें भ्रांति से दिख रहे हैं तो आरोपित है, यही असूया है। तो नचा शुश्रूषवे वाच्यम और नच माम यो अभ्यसूयति, तो ये गीता शास्त्र श्रवण के अनाधिकारियों को बताया और इनसे विपरीत हैं अधिकारी। भाष्य को देखिए, इदं शास्त्रं ते तव हिताय मया उक्तं संसार विच्छित्तये। तो ते याने तव हिताय मया उक्तं, इन तीन पदों का अध्याय हुआ हिताय मया उक्तं का। तो तुम्हारे हित के लिए मेरे द्वारा कहा गया जो यह गीता शास्त्र है, तो हिताय पद का ही स्पष्टीकरण है। संसार विच्छित्तये, तो तुम्हारे संसार का विच्छेद करने के लिए, आत्यंतिक निवृत्ति करने के लिए मेरे द्वारा कहा गया जो यह गीता शास्त्र है, उसे अतपस्काय यानि तपोरहिताय न वाच्यम, तपस्या रहित जो है उसे नहीं कहना चाहिए, ऐसा व्यवहित जो वाच्य पद है उसके साथ अन्वय करना। ना भक्ताय कदाचन का अन्वय अर्थ कर रहे हैं कि तपस्विने अपि अभक्ताय गुरुदेव भक्ति रहिताय कदाचन कस्यांचित अपि अवस्थायाम न वाच्यम। तो जो अभक्त हैं यानी गुरु तथा देवता के प्रति श्वेताश्वेतर उपनिषद ने बताई हुई भक्ति से रहित है, उसे किसी भी अवस्था में तपस्वी होने पर भी इस गीता शास्त्र का उपदेश नहीं करना चाहिए। कहा कि तपस्वी भी हैं भक्त भी हैं लेकिन शुश्रूषु नहीं है, तो उसे भी नहीं कहना है। आगे कहते हैं कि भक्त तपस्वी अपि सन अशुश्रूषु यो भवति तस्मै अपि न वाच्यम्। तो भक्त हैं तपस्वी हैं किंतु शुश्रूषा रहित है। शुश्रूषा के दोनों अर्थ लीजिए, सेवा भी और श्रवण इच्छा भी, इनसे जो रहित है उसे नहीं कहना चाहिए। और न च माम योभ्य सूयति, इसका अर्थ कर रहे हैं कि यो माम वासुदेवम प्राकृतम मनुष्यम मत्वा अभ्यसूयति। मैं तो हूं वासुदेव, वासुदेव का अर्थ होता है परमात्मा, वसुदेव शब्द का अर्थ होता है शुद्ध चित्त, और उसमें जो अभिव्यक्त होता है उसे कहते हैं वासुदेव, शुद्ध चित्त में अभिव्यक्त होने वाला, शुद्ध चित्त में अभिव्यक्त होता है परमात्मा मैं के रूप में। तस्येषात्मा विवृणुते तनुं स्वाम, यह श्रुति कहती है तस्य याने शुद्ध चित्तस्य, एष आत्मा याने परमात्मा, ये प्रकृत परमात्मा, स्वाम तनुम याने अपने पारमार्थिक स्वरूप को विवृणुते याने अभिव्यक्त करते हैं, प्रकट करता है। इसलिए तस्येष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम इस मंत्र में येष आत्मा शब्द से ग्राह्य जो है उसी को वासुदेव शब्द से कहा जाता है, क्योंकि वसुदेव शब्द का अर्थ है शुद्ध चित्त, और चित्त को शुद्ध चित्त माना जाता है ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक समस्त दोषों से रहित चित्त को। ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जितने भी दोष हैं उन दोषों के रहते हुए शुद्ध चित्त नहीं कहा जाता, और उन दोषों की निवृत्ति के उपाय जो जो शास्त्र ने बताए हैं उन उपायों को अनेकों जन्मों से अपनाते अपनाते ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक समस्त दोषों से रहित चित्त हो गया है जिस महापुरुष का, उस महापुरुष का चित्त होता है शुद्ध चित्त, और उसमें जो अभिव्यक्त होता है वो परमात्मा ही अभिव्यक्त होते हैं, वो है वासुदेव, उनका चित्त है शुद्ध चित्त वसुदेव, उसमें अभिव्यक्त होता है वासुदेव परमात्मा। तो मैं तो वासुदेव हूं यानी जिसका भी चित्त शुद्ध हो जाए उस शुद्ध चित्त में अभिव्यक्त होने वाला हूं, ब्रह्म हूं। लेकिन जो मेरी असूया करने वाले हैं वे मुझे परब्रह्म स्वरूप न मान करके, वासुदेव स्वरूप न मान करके क्या मानते हैं कि जैसे हम मनुष्य हैं अपने माता पिता की संतान, ऐसे वसुदेव देवकी की संतान रूप यह प्राकृत कृष्ण नामक जो मनुष्य है शरीर, मनुष्य शरीरधारी वो मनुष्य ही है, ऐसा मान करके उन शरीरों में विद्यमान जो गुण दोष है उन गुण दोषों से युक्त वस्तुतः मुझे ही मानते हैं, ते कह रहे हैं कि वासुदेवम माम, मैं तो हूं वासुदेव परमात्मा, लेकिन प्राकृतम मनुष्यम मत्वा, तो प्रकृति का ही पंचभूतों द्वारा परिणाम रूप जो ये पांच भौतिक शरीर होने से इसे कहा जाता है प्राकृत, प्रकृति का विकार। पंचभूतों द्वारा ये पांच भौतिक कार्यक्रम संघात है और तदात्मक ही मुझे मान करके अभ्यसूयति यानी असूया करता है। वो असूया का प्रकार बताया जा रहा है कि कैसे असूया करता है। कहा कि आत्म प्रशंसादि दोषाध्यारोपणेन मम ईश्वरत्वम अजानन न सहते, ये है अभ्यसूयति। ऐसा मान लेता है कि ये कृष्ण जो है गीता में अपने आप को ही बहुत बड़ा बताते, आत्म प्रशंसा करते हैं, अहम अस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा, मैं इस जगत का प्रभव यानी उत्पत्ति का कारण हूँ, मैं ही इस जगत के प्रलय का कारण हूँ। ये कोई दूसरा कहे तो अलग बात, अपने आप को स्वयं ही अहम शब्द का अर्थ प्रयोग कर रहे हैं भगवान अपने लिए, और अपने आप को मैं ही जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण हूँ ये बता करके एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, स्वयं की प्रशंसा कर रहे हैं। ये मुझे तो मान लेते हैं एक सामान्य मनुष्य ही, और ये सामान्य मनुष्य रूप होकर के देखो स्वयं आत्म प्रशंसक बन रहा है। आत्म प्रशंसक तो नहीं होना चाहिए, दूसरे कोई प्रशंसा करे तो अलग बात, लेकिन गीता में तो भगवान जगह जगह अपनी ही प्रशंसा करते हैं कृष्ण, ऐसे मेरे गुणों में भी दोषों का आरोप करते हैं। यद्यपि वहां पर अहम शब्द का अर्थ तो भगवान ने, अहम शब्द का प्रयोग कृष्ण शरीर के लिए नहीं किया है, अभी तो ये तो इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति श्रुति, जिससे जगत उत्पत्ति स्थिति लय होता है उस ब्रह्म को बताया है, और उसी ब्रह्म के लिए यहाँ पर अहम शब्द का प्रयोग भगवान कर रहे हैं, मैं अपने को वो समझ करके। और उसे यदि कोई मैं ब्रह्म हूँ ऐसा मान करके उत्पत्ति स्थिति लय का कारण हूँ कहें तो आत्म प्रशंसा तो नहीं है। इसलिए नारद जी को सनत कुमार जी ने कहा कि कोई यदि ये कहता है कि तुम अतिवादी हो तो इसका निराकरण न करो, मान लो कि स्वीकार कर लो हाँ मैं अतिवादी हूं। अतिवादी का अर्थ है शरीरादि का अतिक्रमण करके अपने स्वरूप का कथन करने वाला। तो भगवान भी जब अहम अस्य जगत प्रभव प्रलयस तथा कहते हैं तो उस समय अहम कहते समय शरीर आदि जो उपाधि है उसका अतिक्रमण करके जो वास्तविक स्वरूप है उसमें अपनी अहंता का स्थापन करके कहते हैं, अहंता का आलम्बन उसे बना करके कहते हैं, तो यह अतिवादिता वास्तविक अतिवादिता है, वास्तविकता है जो है उसी का कथन है। लेकिन मनुष्य रूप मान करके कहते हैं कि ये है, ये आत्म प्रशंसा करता है इत्यादि दोष देखते हैं। गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, अपने आप को व्यापक बताते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय इत्यादि से कई जगह क्या करते हैं कि आत्म प्रशंसा करते हैं। हाँ, ब्रह्मन हो प्रतिष्ठा अहम है, क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि है, ऐसे बहुत जगह अपने आप को उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्य परमात्म रूप बताते हैं। ऐसे मेरी ईश्वरता को जो सहन नहीं करते हैं मुझे मनुष्य रूप मान करके, वे हैं मेरे अभ्यसूयक, ये यहां पर कहते हैं। तो आत्म प्रशंसादि दोषाध्यारोपणेन मम ईश्वरत्वम अजानन न सहते, असो अपि अयोग्य, असो याने ये अभ्यसूयक, वो भी गीता शास्त्र उपदेश का अनधिकारी ही है, गीता शास्त्र सुनने योग्य नहीं है। तस्मै अपि न वाच्यम, उसे भी इस गीता का उपदेश नहीं करना चाहिए। तो अर्थ क्या निकला फिर, अर्थात जो अर्थ निकला उसे कह रहे हैं कि भगवती भक्ताय तपस्विने शुश्रूषवे अनसूयवे च वाच्यम शास्त्रम इति सामर्थ्यात गम्यते। जो अतपस्वी हैं, अशुश्रूषु हैं, अभक्त हैं और अभ्यसूयक हैं, उसे नहीं कहना चाहिए का अर्थ निकलेगा नये को हटा करके जो बचता है। अभक्त में से नये को हटा देंगे, अ को तो बचेगा भक्त, भगवत भक्त। अतपस्वी से अ को हटा देंगे तो बचेगा तपस्वी। अशुश्रूषु में से भी अ को हटा देंगे शुश्रूषु बचेगा, और अभ्यसूयक में नये जोड़ देंगे तो अनसूयु बनेगा। असूयु का अर्थ होता है असूया करने वाला, अनसूयु कहा जाएगा असूया न करने वाले को। तो एक में तो नये को जोड़ना है और तीन में से नये को हटाना है, अतपस्काय, अभक्ताय और अशुश्रूषवे, इनमें से नये को हटा देंगे, नए है अ और असुयु में नए को जोड़ना है। तो ऐसा जो है असुया रहित और सेवाभावी या श्रवणेच्छुक तपस्वी भगवत भक्त, उसे गीता शास्त्र का उपदेश करना चाहिए, उसे गीता शास्त्र बताना चाहिए। अन्य स्मृति में आता है मेधावी या तपस्वी को कहना चाहिए करके। तो मेधा और तपस्या का विकल्प है, तो उस स्मृति के का अनुसरण करते हुए ये कहा जा रहा है, विकल्प बताया जा रहा है तपस्या का, कि तत्र मेधाविने तपस्विने वा इति अनयोः विकल्प दर्शनात्। तो मेधावित्व और तपस्वित्व इन दोनों का, यानी मेधा तथा तपस्या, इन दो साधनों का अन्य स्मृति में विकल्प देखा जाता है। क्या कह रहे, पाठ भेद नहीं, नहीं नहीं, अन्य स्मृति है वहां मेधाविने तपस्विने वा ऐसा आता है, वो विकल्प है। तो विकल्प दर्शनात यानी अन्य स्मृतो विकल्प दर्शनात्, यहां तपस्वी के जगह मेधाविने भी आएगा, विकल्प हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं शुश्रूषा भक्ति युक्ताय तपस्विने तदयुक्ताय मेधाविने वा वाच्यम, ये अर्थ निकलेगा। तो शुश्रूषा भक्ति युक्त जो तपस्वी है उसे गीता शास्त्र कहना चाहिए, एक अर्थ ये निकलेगा। और दूसरा अर्थ निकलेगा तदयुक्ताय मेधाविने वा वाच्यम। तो तदयुक्ताय इसमें तत् का अर्थ है भक्ति और शुश्रूषा, ताभ्याम युक्ताय तदयुक्ताय ऐसा करना, और ताभ्याम का अर्थ निकलेगा ये भक्ति तथा शुश्रूषा। तो भक्ति शुश्रूषा से जो युक्त हैं ऐसे मेधावी को कहें, उसमें तपस्या की जरूरत नहीं है, क्योंकि तपस्या के साथ मेधावी का विकल्प है, मेधा का। भक्ति तथा शुश्रूषा से युक्त तपस्वी को कहें या भक्ति शुश्रूषा से युक्त मेधावी को कहें, ऐसा विकल्प निकलेगा। हाँ, ऐसा हो जाता है कि कई एक साधन बताए हैं, उनमें से एक साधन भी उत्कृष्टतया पकड़ लिया जाए तो बाकी दोष निकल जाते हैं और धीरे धीरे सारे साधन भी आ जाते हैं। जो शुश्रूषु होगा उसे शुश्रूषा करते समय काय क्लेश रूप जो तप है वो हो ही जाता है, इसलिए प्रधानता उसको देता है, तो गौण तप आदि आ ही जाते हैं, हो जाते हैं उसमें, क्योंकि बिना स्वयं के शरीर को कष्ट दिए क्लेश सहन किए बिना सेवा नहीं होती है, शुश्रूषा नहीं होती है, इसलिए शरीर का क्लेश सहन करना ही तो तपस्या है, वो तपस्या हो जाती है। तो शुश्रूषा भक्ति युक्ताय च अन्न, शुश्रूषा और भक्ति युक्त जो तपस्वी हैं अथवा मेधावी हैं उसे गीता शास्त्र कहना है, और जो शुश्रूषा भक्ति युक्त हैं उन्हें तो कहना है, जो शुश्रूषा भक्ति से रहित हैं, केवल तपस्वी हैं या केवल मेधावी हैं लेकिन श्रद्धा कहना शुश्रूषा तथा भक्ति नहीं है, तो ऐसे केवल तपस्वी को श्रद्धा क्या नाम शुश्रूषा तथा भक्ति रहित केवल तपस्वी को, शुश्रूषा भक्ति रहित केवल मेधावी को नहीं कहना है, ये भी आगे कह रहे हैं कि शुश्रूषा भक्ति वियुक्ताय न तपस्वी ने नापि मेधावी ने वाच्यम। तो शुश्रूषा और भक्ति ये दोनों तो होने हैं, होने ही चाहिए, विकल्प तो तपस्वी और मेधावी में है, इन दोनों का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए शुश्रूषा भक्ति युक्ताय यानी रहिताय तपस्वी ने न वाच्यम और शुश्रूषा भक्ति वियुक्ताय मेधावी ने अपि न वाच्यम। ये तीन पादों का व्याख्यान हुआ, चौथा पाद है नच माम योभ्य सूयति, इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि भगवती असूया युक्ताय समस्त गुणवते अपि न वाच्यम। तो भगवान में जो दोषारोपण से युक्त हैं, निर्दोष भगवान में भी दोषों का आरोपण करता है, उसे कहा जाता है भगवती असूया युक्त, और बाकी सारे गुण हैं लेकिन भगवान में दोष दर्शन करता है। गुजरात में कहते एक महात्मा है शंकराचार्य जी की ही परंपरा के दशनामी हैं, उन्होंने अपने आश्रम में सारे संप्रदाय के आचार्यों की मूर्ति आदि लगाई है, सब ये किया लेकिन शंकराचार्य जी के विरोधी है, और है दशनामी लेकिन वो कहते वो अद्वैत नहीं मानते, बाकी सब आचार्यों का बड़ा आदर करते हैं। ऐसे ये कहते हैं कि समस्त गुणवते अपि, बाकी सारे गुण हैं, तपस्वी हो शुश्रूषु हो, भक्त तो हो नहीं सकता भगवान का असूयु है, तो बाकी सारे गुण संपन्न होने पर भी यदि असूया संपन्न है भगवत विषयक, तो कहते हैं उसे भी न वाच्यम। तो भगवती असूया युक्ताय समस्त गुणवते अपि न वाच्यम गीताम गीता शास्त्रम। गुरु शुश्रूषा भक्तिमते च वाच्यम, तो जो गुरु शुश्रूषा तथा भक्ति से युक्त हैं उस और ये सर्वगुण संपन्न है उसे यह गीता शास्त्र कहना है। इति एष संप्रदाय विधि, ये परंपरा विषय को विधान हुआ कि किसे कहना चाहिए किसे नहीं कहना चाहिए, संप्रदाय विषय को विधान हुआ। आगे जो अधिकारी को गीता शास्त्र का उपदेश करता है उसे निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान का संदेश भगवान के भक्तों तक पहुंचाने वाले को। ये भगवान संप्रदाय को जीवित रखने वाले जो लोग हैं उनको फल कथन कर रहे हैं, जो फल प्राप्त होता है। संप्रदाय को जीवित रखने का अर्थ है कि भगवान का संदेश भगवान के संदेश के अधिकारी तक पहुंचाना, ये संप्रदाय को जीवित रखना होता है। और ऐसा जो जीवित रखते हैं उन्हें जो फल प्राप्त होता है मोक्ष रूप, उसका कथन 68वें श्लोक में कर रहे हैं। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं। अच्छा, कल अनध्याय रहेगा, परसों।